Trendy były znane na przełomie lat 2010-11, mówi minister Zbigniew Ziobro. W serwisie Trójki będzie też afrykański pył nad Grecją i stalowe figury w Gliwicach. Postacie z filmów animowanych, ale też i tradycyjnych filmów ożywają tutaj postaci rzeźb stalowych. W sprawie Tomasza Komendy doszło do poważnych błędów. Wątpliwości co do jego winy były podnoszone przez prokuratora na przełomie lat 2010-11, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sprawę zamieciono pod dywan, dodał. Doszło do poważnego popełnienia błędów na etapie prowadzonego śledztwa, zwłaszcza gromadzenia materiału dowodowego, co nastąpiło przede wszystkim w okresie przed przedstawieniem zarzutów, bo te dowody zostały zebrane i zgromadzone właśnie wtedy, kiedy zarzuty zostały przedstawione. No ale przede wszystkim ta sprawa ujawniła nieprawidłowe mechanizmy funkcjonowania prokuratury. Minister Ziobro dodał, że wątpliwości co do winy Komendy podniósł prokurator Bartosz Biernat. Nawet jeszcze przed sięgnięcia po nowe dowody genetyczne stwierdził w sposób jednoznaczny, że w jego ocenie pan Komenda nie jest osobą winną w tej sprawie. Niestety jego wnioski zakończyły się odebraniem mu sprawy, dodał Zbigniew Ziobro. A sprawą Tomasza Komendy będzie wyjaśniać prokuratura okręgowa w Łodzi. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za rzekome zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Po 18 latach wyszedł z więzienia, bo według śledczych zbrodni nie popełnił. Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą do ministra sprawiedliwości zwrócili się w zeszłym roku rodzice dziewczyny. W czerwcu prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M. Papież zakończył pielgrzymkę do Pietrelciny, miejsca urodzenia świętego ojca Pio, i do San Giovanni Rotondo, gdzie odwiedził wzniesiony przez zakonnika szpital i odprawił mszę. Ojciec Pio, stygmatyk, uzdrowiciel i spowiednik, jest najpopularniejszym świętym we Włoszech. Papież złożył tę wizytę w 50. rocznicę śmierci ojca Pio i 100 lat po ukazaniu się na jego ciele stygmatów, ran ukrzyżowanego Chrystusa. Odwiedziny papieża ściągnęły do San Giovanni Rotondo setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Było wielu ludzi starszych i cierpiących, ale też mnóstwo młodzieży. Papież mówił w homilii, że opieka nad słabszymi i pomoc cierpiącym, jak robił to ojciec Pio, jest sensem chrześcijaństwa i okazją na spotkanie z Jezusem. Ojciec Pio ma opinię najbardziej pracowitego ze świętych. Setki ludzi twierdzą, że zostali uleczeni z beznadziejnych chorób za jego wstawiennictwem. San Giovanni Rotondo jest jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc kultu religijnego we Włoszech. Co roku sanktuarium ojca Pio odwiedza 7 milionów osób. Z San Giovanni Rotondo, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Afrykański pył nad Grecją. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenie, aby chronić osoby, które mogą szczególnie źle znosić zanieczyszczenie powietrza. Pustynny piasek dotarł też na Cypr i do środkowej Turcji. Wysokie zanieczyszczenie powietrza występuje dziś w wielu rejonach Grecji. W Atenach afrykański pył pokrył samochody, dachy, szyby i parapety. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, osoby, które mają problemy z układem oddechowym lub sercem, powinny unikać wysiłku i ćwiczeń fizycznych. Szczególną ostrożność mają zachować dzieci i osoby starsze. Zaleca się ograniczenie przemieszczania się. Zwiększone zapylenie powietrza to zjawisko, które występuje w Grecji późną zimą lub na wiosnę. Powoduje je silny południowy wiatr, który nawiewa piasek znad Sahary. Ilość pyłu w powietrzu różni się w zależności od regionu. Szczególnie doskwiera mieszkańcom Krety. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju, konkretnie do Gliwic. Tam zobaczyć można 80 figur stalowych i to największa tego typu ekspozycja w kraju. Tutaj tak naprawdę widzimy złom, tylko w zupełnie innej formie, w formie popkultury, czyli tak naprawdę postacie z filmów animowanych, ale też i tradycyjnych filmów, ożywają tutaj postaci rzeźb stalowych, które tak naprawdę inspirują się wszystkim. Tak jak Warhol przy zupie Campbell inspirował się puszkami, które widział w sklepie, to my inspirujemy się tym, o czym marzą ludzie. Tłumaczył Cezary Molski, dyrektor Galerii Figur Stalowych. I ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejno o 16. Na południu i wschodzie więcej chmur, przelotne opady śniegu, a do tego porywisty wiatr. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Na razie od minus 5 stopni do zera. Nad ranem od minus 12 na Podlasiu do minus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro w Przemyślu minus 7, w Warszawie minus 1 stopień, w Szczecinie plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem zerkniemy do krateru z rozżarzoną lawą, zobaczymy dzikie hieny, poznamy nieustraszonych hamerów, a wszystko to w przepięknej, egzotycznej Etiopii. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie będzie ktoś, kto pomimo bardzo młodego wieku poznał już kilkadziesiąt krajów,

Ten głos na początku tego nagrania to nie był profesor Hawking, tylko Jeff Lynne, przetworzony przez komputer. Później opowiemy o profesorze, a teraz o człowieku, z którym nic go nie łączy w zasadzie. O Władimirze Putinie porozmawiamy, który będzie zwycięzcą jutrzejszych wyborów w Rosji. Niewiele jest rzeczy w polityce, o których można powiedzieć z całą pewnością, że się wydarzą. Zwycięstwo Putina należy właśnie do tej kategorii jednak. Do rozmowy o wyborach zaprosiłem dwóch naszych korespondentów, Macieja Jastrzębskiego w Moskwie i Piotra Pogorzelskiego na Krymie. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym się nie zgodził, że nic obu panów nie łączy, bo obaj są wizjonerami, tylko ten drugi, o którym będziemy za chwilę mówić, w cudzysłowie. Wspaniały początek, Maćku. W takim razie ja bym, skoro o wizjach mówimy, o wizjach, strategiach, nadludzkich możliwościach intelektualnych, to ja bym w tym kierunku skierował rozmowę, bo się w tej chwili bardzo dużo mówi o Rosji w kontekście międzynarodowym, nie bardzo w kontekście wyborczym, ale w kontekście międzynarodowym. Dziś poinformowano w Moskwie, że 23 dyplomatów brytyjskich zostanie wyrzuconych z tego kraju, dyplomatów albo agentów, zależy jak na to patrzeć. Czyli dokładnie jeden za jednego, wcześniej Brytyjczycy zapowiedzieli sankcje właśnie wobec tylu Rosjan i jeszcze Amerykanie swoje sankcje dołożyli wobec 19 osób i podmiotów gospodarczych za wtrącanie się w wybory amerykańskie w 2016 roku, inne cyberataki. Powiedz, czy widzisz związek tych sankcji i tego, co się dzieje wokół Rosji przy okazji szpiegowania, przy okazji, nie wiem, sprawy związanej ze śmiercią byłego agenta GRU w Londynie i sankcji zwrotnych. Czy widzisz związek tego z wyborami w Rosji? No, jeżeli będziemy kierowali się zdrową logiką, zdrowym rozsądkiem, to oczywiście związku żadnego nie powinno być, przynajmniej sprowokowanego przez Moskwę, dlatego że przecież to jest działalność szkodząca i wizerunkowi międzynarodowemu samej Federacji Rosyjskiej i także Władimira Putina, więc w takim zdroworozsądkowym podejściu obywatele powinni się zastanowić, czy warto głosować na takiego człowieka, który skłócił Rosję z całym światem, ale jeżeli przyjmiemy, że tam, gdzie zaczyna się armia, a wtedy kończy się od razu zdrowy rozsądek, a Rosja armią stoi i Władimir Putin stawia na militaryzację Federacji Rosyjskiej, to możemy uznać, że jest w tym jakiś cel i Władimir Putin, tak jak na początku zauważyłem ironicznie, ma jakąś wizję Rosji. Ta wizja Rosji przynajmniej w ostatnich dniach kampanii wyborczej układa się tak, że Rosja powinna mieć rakiety, które będą najlepsze na świecie i nikt ich nie pokona, że Rosja powinna stać się globalnym graczem lepszym niż Stany Zjednoczone i Chiny i wreszcie, że Rosja, i to już paradoks, będzie gołębiem pokoju dla całego świata. A więc z tego punktu nielogicznego, przynajmniej dla mnie, związek jest. Natomiast nie, no to jest bardzo logiczne, bo to jest dalszy ciąg wojny o pokój prowadzony w czasach Związku Radzieckiego. Jeżeli militaryzacja będzie służyła pokojowi, no to jest jakaś w tym logika jest. No ale wspomniałeś o tym, ja tylko jednym słowem się odniosę, że to jest takie nakładanie wzajemne jeden do jednego sankcji różnych na siebie, wydalenie 23 dyplomatów rosyjskich z Wielkiej Brytanii, odpowiedź symetryczna ze strony Rosji, tylko Rosja w takiej rozgrywce powinna sobie zdawać sprawę, że jej arsenał sankcji w stosunku do Wielkiej Brytanii jest bardzo ograniczony. No, chyba że Rosja się obrazi i przestanie wysyłać swoich skorumpowanych oligarchów do Wielkiej Brytanii. No to jest zupełnie odmienna historia, bo to jest pytanie o to, czy Brytyjczykom rzeczywiście zależy na tym, żeby się wziąć za pieniądze rosyjskie, które pewnie stoją za tymi wszystkimi zbrodniami i za obecnością Rosjan przecież w Wielkiej Brytanii, bo to jest. Ale to więc trochę, w tej rozgrywce jakby Rosja jest na trochę z takiej pozycji skazanej na porażkę, mając o wiele mniejszy arsenał różnych dokuczliwości, restrykcji w stosunku do Wielkiej Brytanii niż Wielka Brytania ma w stosunku do Rosji. Do Piotra Pogorzelskiego teraz się zwrócę, który jest na Krymie. Jaka atmosfera tak, panuje na Półwyspie? Mamy rocznicę aneksji. No mamy rocznicę aneksji i trudno powiedzieć, żeby ta atmosfera jakoś odbiegała pewnie od innych rocznic aneksji tutaj. Rzeczywiście władze organizują różne koncerty, wystąpienia, one odbywają się nie tylko w stolicy tego regionu, czyli w Symferopolu, ale też w innych miastach, w mniejszych miastach. Niedawno tutaj był Władimir Putin, przeciwko której wizycie też protestowały ukraińskie władze i amerykańskie też się dołączyły do tej krytyki. Był na wiecu, który kończył jego przedwyborcze turnieje. turnę i był właściwie przez 3 minuty. Ja bym nie powiedział, żeby on wzbudził tutaj wielki entuzjazm tłumu, żeby on porywał te tłumy, ale niemniej jednak pojawił się i to chyba już tym ludziom tutaj wystarczyło. No, nie ma co ukrywać, że dla większości mieszkańców Krymu jest to realizacja jakichś ich marzeń wieloletnich, czy też od wielu dekad, ponieważ byli tacy, którzy jeszcze w czasach Związku Radzieckiego uważali, że ten region powinien należeć do Rosji Radzieckiej, a nie do Ukrainy Radzieckiej, ale jest też oczywiście duża grupa ludzi niezadowolonych, chociaż jest to mniejszość. Są to głównie Tatarzy Krymscy i to są także Ukraińcy. Ukraińcy są trochę mniej głośni, Tatarzy Krymscy otwarcie mówią o tym, że się sprzeciwiają tym władzom. Problem polega na tym, że przez lata ukraińskich władz tutaj na Krymie można było swobodnie się wypowiadać, był wolny dostęp do mediów. No teraz tego wszystkiego nie ma, tak jak nie ma tego w Rosji. To skąd biorą informacje mieszkańcy Krymu, skoro mówisz, że nie ma, rozumiem, że co, nie ma dostępu do internetu, nie ma wolnej wymiany informacji? Nie. Dostęp do informacji jest taki jak w Rosji, czyli są główne kanały telewizyjne. Jeżeli ktoś chce na przykład przeczytać ukraiński Ukrinform, państwową agencję, czy też ukraińską Prawdę, musi korzystać z serwisów VPN, które po prostu zmieniają IP z krymskiego na inny, ponieważ ten dostęp jest zablokowany, tak jak jest zablokowany w Rosji. O dziwo, i to jest dla mnie zaskakujące, że działa tutaj swobodnie portal Radia Swoboda, czyli amerykański portal Krym Reali, który rzeczywiście dość dużo informacji przekazuje. No niemniej jednak trzeba jakiś wysiłek podjąć. Jeżeli włącza się telewizor, to na przykład o tej wizycie Władimira Putina miejscowe kanały chyba informowały przez 2 czy 3 dni, powtarzając w kółko te jego 3 minuty i to, że pojechał zobaczyć Most Kerczeński i nowy terminal lotniska w Symferopolu. Maćku, czego oczekuje Władimir Putin po tych wyborach? Jaki rezultat będzie dla niego satysfakcjonujący? Żartobliwie mówiąc, tak jak większość polityków opozycyjnych tutaj w Rosji, 70 na 70, czyli na 70-lecie Władimira Putina, 70-procentowej frekwencji i 70-procentowego zwycięstwa w tych wyborach. A mniej żartobliwie rzeczywiście chodzi Władimirowi Putinowi o jak najlepszy wynik przy jak najlepszej frekwencji, dlatego że chyba wszyscy sobie zdają sprawę łącznie z nim, że to najprawdopodobniej, no bo w Rosji bywa wiele rzeczy nieprawdopodobnych, to ostatnia kadencja Władimira Putina i musi przygotować grono współpracowników, a także wskazać kogoś, kto go zastąpi po tych 6 latach, a na pewno nie będzie chciał, by władza, że tak powiem, została oddana na pastwę, jak niektórzy tutaj z otoczenia Kremla wypowiadali się w telewizji, ludu, który nie bardzo ogarnia wszystko, co dzieje się w globalnej polityce, czyli trzeba wybrać kogoś, kto będzie po pierwsze prowadził taki sam kurs polityki wewnętrznej i zagranicznej, jak robi to Władimir Putin i jego otoczenie, a po drugie nie będzie to ktoś, kto będzie niebezpieczny dla Władimira Putina i jego otoczenia, a więc zapewni spokojną starość tym wszystkim politykom, którzy wraz z Władimirem Putinem będą musieli ale pożegnać się z Kremlem. Ale to jest na później. To jest na później, prawda? To znaczy, to, to 6 lat jeszcze tak mamy, przynajmniej, prawda? Tak przynajmniej nie ma nikogo takiego politycy na horyzoncie. W tej chwili nikogo takiego absolutnie na horyzoncie nie ma, takiego nie ma. I Putin zadbał o to, żeby takiego nikogo takiego nie było. I pamiętajmy, że Władimir Putin, żeby przeprowadzić wiele kontrowersyjnych decyzji, będzie musiał się jednak, mimo wszystko, chociaż wszystko by wskazywało na to, że nie liczy się z opinią społeczną, odwoływać do tego, że jednak ma poparcie bardzo wysokie, że wygrał te wybory, a więc czymś trzeba mydlić. Ja właśnie o to chciałem cię spytać, bo to nie jest do końca tak, że jemu kompletnie nie zależy na tym, co Rosjanie o nim myślą. Że i tak w razie czego, jak będą myśleli o nim jak najgorzej, no to on wyprowadzi wojsko na ulicę. To przecież tak nie jest. No oczywiście, że tak nie jest, dlatego że wyprowadzenie dzisiaj wojska przeciwko ludziom na ulicę mogłoby się naprawdę skończyć rewolucją w Federacji Rosyjskiej. Nie ma takiej potrzeby. Rewolucją bardzo krwawą, a ja w tej chwili nie ma takiej potrzeby, bo cała ta propaganda, ta machina propagandowa mediów pisanych i elektronicznych spowodowała, że ludzie, jeśli nie w 100%, to przynajmniej w tych 60-70% wierzą w to, co w tych mediach się pojawia i w te wszystkie zapowiedzi Władimira Putina. I jeden krótki przykład. 1 marca. Orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Władimir Putin pokazuje przez 30 czy tam 40 minut swoje rakiety i w tej chwili o tych rakietach mówią ludzie i w sklepie, i w telewizji, i w kolejce do lekarza, ale nie żeby się zastanawiali, czy rzeczywiście ktoś ma te rakiety, czy ich nie ma, czy one są najlepsze na świecie, tylko komentarze są takie, o, teraz świat będzie musiał z nami rozmawiać, teraz powinni zdjąć nas sankcje, teraz będziemy światowym liderem, a więc te rakiety stały się niejako czymś takim jak lot Gagarina w kosmos, kiedy cały Związek Radziecki mówił, proszę bardzo, jesteśmy najlepsi na świecie, pierwszy człowiek to Rosjanin, który poleciał na orbitę okołoziemską, a więc dzisiaj ta narracja Władimira Putina, taka grożąca Zachodowi, robiąca z Zachodu najgorszego wroga Federacji Rosyjskiej i jednocześnie pokazująca, jesteśmy lepsi, nie rzucono nas na kolana poprzez swoje sankcje, ona ma zwolenników i to wcale nie mało. Piotrze, mówiłeś o Tatarach krymskich, to jest jedyne źródło opozycji na Krymie? Czy w ogóle tam jest jakiś zalążek myślenia antyputinowskiego? Bo ja rozumiem, że jeśli chodzi o aneksję Krymu, to nawet przeciwnicy Putina, tacy jak Nawalny, są również akceptują to, że to jest część Rosji, że Półwysep został zaanektowany. Że to jest właśnie polityka, która jest popierana powszechnie w Rosji. No, mi się też tak Piotr wydaje, ale to jeszcze chciałem się odwołać do tego, co Maciek mówił a propos właśnie tych sankcji, które niby Rosjanie nie odczuwają. No tutaj sankcje można dokładnie zobaczyć, można je zobaczyć na ulicy, jak one działają. Tutaj na przykład nie ma żadnego rosyjskiego banku, nie ma rosyjskich kolei żelaznych. Po prostu te przedsiębiorstwa państwowe, które właściwie się powinny podporządkowywać polityce władz rosyjskich, one się boją tutaj wejść, dlatego że boją się, że później będą miały kłopoty na arenie międzynarodowej. A teraz odpowiedź na pytanie, czy jest tu jakiś zalążek opozycji wobec Władimira Putina. Wydaje mi się, że nie i wydaje mi się też, że te prawa, prawa, cenzura czy też prześladowania, które są i tak realizowane w Rosji kontynentalnej, tutaj są jeszcze mocniej robione, mocniej wykonywane, ponieważ wbrew pozorom wcale Moskwa się tutaj tak pewnie nie czuje i właśnie pierwszymi ofiarami tych prześladowań są Tatarzy krymscy, którzy otwarcie mówią to, co myślą, chociaż też zdarzają się teraz przypadki ludzi, którzy popierali aneksję, a teraz krytykują władzę i za to także ich spotykają procesy. No to jest kwestia tego, że ci ludzie rzeczywiście przez te 23 lata przyzwyczaili się do życia w innym kraju, gdzie można się wolno wypowiadać, gdzie można demonstrować, gdzie jest swoboda wypowiedzi, zgromadzeń, tego tutaj nie ma. Więc ja bym tutaj nie stawiał na wielki zalążek jakiejś antyputinowskiej opozycji na Krymie. Jej nie widać, nie słychać, ale ona zapewne jest. Mówię tutaj o tym zalążku poza oczywiście tymi głównie Tatarami krymskimi. Darku, to ja dołożę tylko jedno zdanie, jeśli mogę. Dla mnie takim efektem złej polityki Federacji Rosyjskiej na swoją własną niekorzyść na Krymie jest zmiana stanowiska jednego z takich czołowych blogerów krymskich Gornego, który pisał 4 lata temu takie euforyczne wręcz teksty na swoim blogu, że wreszcie Rosja przejęła Krym, że Krym wraca do macierzy i tak dalej, a od ubiegłego roku jego teksty są antyputinowskie i antyrosyjskie. To nie znaczy, że on dzisiaj zagłosowałby inaczej niż deklarował 4 lata temu, że nie chce, żeby Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej, tylko żeby wrócił do Ukrainy, ale na pewno nie podoba mu się to wszystko, co Rosja wyprawia na anektowanym... I Maćku, powiedz jeszcze krótko na temat tej opozycji na tym głównym, tej głównej części Rosji. To znaczy, mnie na przykład interesuje, po co taka osoba jak Ksenia Sobczak kandyduje? No to jedni twierdzą, że to jest projekt Władimira Putina, żeby można było dać upust tym wszystkim stanowiskom, które są niezgodne ze stanowiskiem Kremla, wylać cały jad, jaki jest w społeczeństwie i to ta złość na Władimira Putina i jego politykę, żeby... No tak, no ale jakby Nawalnemu pozwolił, to jeszcze lepiej dzieje. By było. Ale z drugiej strony coraz częściej słyszę wśród środowisk opozycyjnych, że jednak dość poważnie zaczynają traktować Ksenię Sobczak, o czym świadczy chociażby to, że kilka dni temu, chyba w czwartek, ogłoszono założenie nowej partii. Oczywiście na bazie tej partii obywatelskiej inicjatywy, z której startuje Ksenia Sobczak, ale jednak zaczynają się przyłączać do tej inicjatywy przedstawiciele innych ugrupowań, chociażby takich jak to, które zakładał Borys Niemcow wspólnie z Kasjanowem, czyli mówię tutaj o Partii Narodowej Wolności Parnas. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski w Moskwie, Piotr Pogorzelski na Krymie. Wyniki wyborów będą znane pewnie Tak, jutro wieczorem już będą pierwsze. Pewnie Maćku to jest system elektroniczny, internetowy, więc jak niektórzy twierdzą, obserwatorzy, miałem okazję rozmawiać z zagranicznymi obserwatorami 2-3 godziny temu w centrum Moskwy na takim briefingu szkoleniowym dla nich. Jednym kliknięciem myszy można ustalić wyniki i można ustalić także frekwencje w tych wyborach, a poza tym one będą spływały, tak jak jest to już od kilku lat, na bieżąco i pojawiały się na takiej wielkiej elektronicznej tablicy, która będzie pokazywana cały czas w rosyjskiej telewizji. Bardzo dziękuję, ale nie będziemy obgryzać paznokci w niepewności. Dziękuję bardzo obu panom. Chociaż ja będę obgryzał. Darku, jedno słowo. Przepraszam, że ci tak jeszcze wchodzę. Tak, bo może się nie nagadałem. Ale ja, proszę państwa, naprawdę liczę na to, że coś się ciekawego wydarzy. A dla mnie na przykład takim bardzo ciekawym elementem byłoby to, gdyby Władimir Putin musiał z kimś się zmagać w drugiej turze wyborów. A nie dlatego, że ktoś zdobędzie tyle głosów, tylko dlatego, że Władimirowi Putinowi przy całej manipulacji, jaka może być wprowadzona w ruch podczas jutrzejszego głosowania, jednak nie uda się przekroczyć progu 50%. Dziękujemy bardzo. Maciej Jastrzębski sąsiaduje z Frankiem Sinatrą w tej audycji. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To z 1964 roku nagranie Franka Sinatry, kiedy Buzz Aldrin z Apollo 11 schodził na Księżyc. To w słuchawkach mu to grało. Posłuchajmy jeszcze chwilę. Premier Autonomii Palestyńskiej Rami Hamdalah przeżył wybuch przy drodze, którą jechał w Strefie Gazy. Partia Fatah, której członkiem jest Hamdalah, natychmiast uznała to wydarzenie za zamach i wskazała Hamas, rządzący w Gazie od 2006 roku, jako sprawców. W studio Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Izraelu. Dzień dobry. To wydarzenie to jest taka przypominajka o kilku rzeczach, o których w związku z polskimi akcentami na Bliskim Wschodzie zapomnieliśmy. Pierwsze to jest to, że trwa tam konflikt izraelsko-palestyński. Drugie to jest to, że ten konflikt toczy się na kilku frontach, między innymi tutaj mamy front palestyński. To może przypomnij, kto z kim walczy. Z grubsza walczy o islamiści z Hamasu, którzy w 2007 roku dokonali przewrotu już krwawego. Tak ostro możemy o nich powiedzieć, że to są fundamentaliści religijni? Oni zawsze byli. To jest zresztą islamski ruch oporu. Oni tak się nazywają. W związku z tym to nie jest Al-Qaida, to nie jest ISIS. To jest wcześniejsza Ale jeszcze korzenie Al-Qaidy. Ich są religijne. Bractwo muzułmańskie. Mhm. To jest palestyńska odnoga Bractwa Muzułmańskiego. Islamski ruch oporu Hamas. I oni walczą o władzę, o wpływy z Fatahem, świecką częścią OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, który gdzieś tam funkcjonuje, ale to jest takie uproszczenie na nasze potrzeby, które nie do końca jest zgodne z prawdą i nie do końca opisuje sytuację, która miała miejsce w Gazie. Bo rzeczywiście wybuchła bomba, rzeczywiście wybuchła koło konwoju Hamadali, rzeczywiście samochód jeden został uszkodzony i rzeczywiście nikt nie został ranny. Natomiast na to moje może to oko... nie był zamach, może to jakaś bomba, która sobie leżała, wybuchła. Nie do końca leżała. To znaczy, natomiast ja nie kupuję tego, że to był zamach. Moim zdaniem to był komunikat, tak jak my sobie... Nie chcieli go zabić, krótko mówiąc. Nie chcieli go zabić. Nie chcieli go zabić. To była informacja, taka zakodowana dosyć głośno. Niekoniecznie od Hamasu zresztą, bo Hamas jest taką czapką w Strefie Gazy, ale Strefa Gazy jest podzielona wewnętrznie, przede wszystkim wzdłuż linii klanowych i rodzinnych. I mimo tego, że jest to jedna z najbiedniejszych części świata, państwo upadłe, jakkolwiek byśmy to, tego nie nazwali, to jednak na tym można się wzbogacić. Tam trwa walka o pieniądze, o wpływy, o przemyt, narkotyki, broń. Na biedzie to się, to jest przecież karierę ludzie robią. Tak jest. Polityczne i finansowe. Sudan Południowy niech będzie tego przykładem dramatycznym. Teraz Rami Hamadala reprezentuje siły zewnętrzne. Fatah, głównie z zachodniego brzegu Jordanu, niekoniecznie ten stary taki odchodzący establishment typu Abu Mazena, ale to był sygnał, że w Strefie Gazy, ci, którzy naprawdę rządzą Strefą Gazy, czy te klany, czy plemiona Strefy Gazy, mówią mu, hola, hola, drogi panie, możesz sobie różne rzeczy robić, obiecywać, cokolwiek, ale pamiętaj, że my tu jesteśmy, nie wchodź nam na odciski. I teraz Hamas nie wziął odpowiedzialności za ten zamach. Co więcej, zgodził się na to, żeby Egipcjanie pomogli w śledztwie, a więc fachowa siła z zewnątrz. Dosłownie przed chwilą przeczytałem informację, że Hamas zamknął firmę komórkową, która nie zgodziła się pomagać w tym śledztwie, ponieważ tak jak wspomniałem, Hamas jest taką czapką i również Izraelczycy swoje pretensje do poszczególnych graczy w Strefie Gazy adresują do Hamasu, ponieważ nie chcą zazwyczaj bawić się w poszczególne organizacyjki, tylko jeżeli coś się dzieje, ktoś odpali jakieś rakiety, to Izraelczycy mówią, my uważamy, że odpowiedzialny jest Hamas i uderzymy w Hamas po to, żeby Hamas potem trzymał, rozprawił się z tymi na dole. Mówiłeś o dramatycznej sytuacji humanitarnej, która panuje w Gazie. Zresztą, kiedy się mówi o trudnym losie Palestyńczyków, to najczęściej właśnie się pokazuje zdjęcia z Gazy, zapominając trochę o tym, że tam Izraelczyków nie ma od 2006 roku. Ale on zresztą przyjechał, ten premier, tam przecinać wstęgę przy otwarciu nowego projektu kanalizacyjnego, który ma ulżyć trochę doli mieszkańców. W ubiegłym roku doszło do porozumienia między Hamasem i Fatahem. Przynajmniej to można powiedzieć do domniemanego porozumienia, że to porozumienie działa, czy ono jest wprowadzane w życie i co się z tym dzieje? Porozumienie jest konieczne, to jest część walki o władzę, ktoś gdzieś odpuści, Hamas wie, że potrzebuje legitymacji zewnętrznej, Fatah mu ją daje, z drugiej strony Hamas chce zwiększać swoje wpływy na zachodnim brzegu Jordanu, a w ciągłym, ostrym konflikcie z Fatahem tego nie zrobi. To jest bardzo skomplikowana, wielopoziomowa rozgrywka. Legitymacja przez Fatah może oddalać niebezpieczeństwo kolejnego konfliktu z Izraelem, do którego zresztą obie strony się przygotowują bardzo intensywnie, co trwa bardzo interesujący technologiczny wyścig zbrojeń, które wczoraj raz jeszcze się okazało, że na przykład Palestyńczycy zdetonowali serię ładunków, przy tym zdetonowali bardzo złożonym laserowym detonatorem. Izraelczykom nic się nie stało, niemniej to pokazuje dynamikę całej tej historii, która zawsze gdzieś tam na granicy wojny jest. Natomiast sytuacja jest ludzi, którzy tam żyją, dramatyczna, bo po kolejnych wojnach, które się przetoczyły z Izraelem, po roku 2007, kiedy Hamas przejął kontrolę tam co parę lat takie wojny się odbywały. Gaza nie jest odbudowywana, czy jest bardzo powoli odbudowywana. Infrastruktura jest dramatyczna, ścieki na ulicach są dramatem, zanieczyszczenie wody, studzień, morza i tak dalej, bezrobocie to z kolei potęguje ekstremizm. No, stąd ja o Gazie mówię w kategoriach państwa upadłego. I Izrael na to wszystko patrzy. Nie ma w tej chwili żadnego procesu pokojowego. To się nie toczy. Ale nawet jakby się toczył, jakby powiedzmy, że chciał Izrael taki proces podjąć, no to przy podziałach, które istnieją w tej chwili wśród Palestyńczyków, to jest utrudnione od strony politycznej w ogromnym stopniu, prawda? I od strony izraelskiej też są podziały, które uniemożliwiają jakikolwiek ruch. No natomiast tak, strona palestyńska oczywiście nie ma w Izraelu, nie ma po stronie palestyńskiej z kim rozmawiać w tej chwili, oczywiście. W Izraelu nie ma intencji i nie ma woli, a po stronie palestyńskiej nie ma z kim rozmawiać, zresztą woli pewnie też nie ma. Ani intencji, ani woli, nie ma. Ten proces pokojowy jest martwy, to jest figura retoryczna, on jest martwy przynajmniej od roku 2000, kiedy wybuchła druga intifada, a ja bym ryzykował twierdzenie, że on zaczął umierać w 1995 roku, kiedy żydowski ekstremista zastrzelił Itzhaka Rabina. W związku z tym, nie, procesu pokojowego nie ma. Jest wielopoziomowy konflikt między Izraelem a Palestyńczykami. Wewnątrz Izraela tam jest polityczny niekrwawy. Wśród Palestyńczyków, który bywa krwawy, w grę wchodzą pieniądze, władza, wpływy zewnętrzne, bo to Irańczycy swoje chcą ugrać, Egipcjanie swoje chcą ugrać. Teraz jeszcze w to wszystko granat wrzucił Trump, który przecież za chwilę w maju Amerykanie przeniosą ambasadę, w związku z tym Palestyńczycy już przygotowują się na granicy Strefy Gazy do protestów. Dobrze to wszystko nie wróży. Zero optymizmu. Od lat obawiam się już i nic nie wskazuje na to, by miała optymizm miał się pojawić kiedykolwiek w przewidywalnej przyszłości. Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Izraelu. Temat z Odysei Kosmicznej 2001 przenosi nas w zaświaty, gdzie jest już Stephen Hawking. Pewnie wszyscy słuchacze raportu wiedzą o tym, że zmarł, ale to nie powód, żeby o tym wielkim człowieku nie porozmawiać. Moim gościem w Krakowie jest Łukasz Lamża, filozof przyrody, popularyzator nauki, autor książek i tekstów na ten temat właśnie w Tygodniku Powszechnym. Witam pana. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Nie bez powodu mówię, że chciałbym o nim porozmawiać przede wszystkim jako o człowieku, bo dla niektórych on był, jakkolwiek to nie brzmi, nie do końca człowiekiem, albo był nie tylko może człowiekiem. Jest taka amerykańska naukowiec, podobno znana, być może pan zna jej nazwisko, Helen Mialet, która kilka lat temu porównywała go do postaci z Gwiezdnych Wojen. Mówiła, że on jest bardziej maszyną niż człowiekiem, co oczywiście wywołało oburzenie, krytykę i tak dalej, ale to były słowa, które pokazywały, jaki kłopot wielu ludzi ma z akceptacją profesora Hawkinga jako naukowca i no chorego, ale w gruncie rzeczy normalnego człowieka, który po prostu cierpi na chorobę. Na stwardnienie zanikowe boczne, tak się ta choroba nazywa, prawda? My mamy kłopot, mieliśmy kłopot, żeby być w jego obecności? No, ja osobiście nie wiem. Nigdy nie byłem w obecności Stephena Hawkinga. Natomiast to musiał być poważny problem, dlatego że nie da się tych rzeczy od siebie oddzielić. Ja sobie nie umiem wyobrazić oddzielenia tych dwóch rzeczy od siebie, że spotykam się z jednej strony z fizykiem czy matematykiem, a zupełnie niezależną sprawą miałoby być to, że to jest człowiek, który jest niemal całkowicie sparaliżowany, porozumiewa się za pomocą syntezatora mowy. I w zasadzie jego nieprawdopodobnie długie życie, bo tak trzeba powiedzieć, kłóci się do pewnego stopnia z zastaną wiedzą medyczną. Więc myślę, że to musiało być bardzo kłopotliwe. I z tego co wiem, to Hawking miał kilku bliskich współpracowników, którzy przeszli już te niezbędne kroki psychologiczne i byli w stanie normalnie z nim współpracować. Natomiast z tego, co słyszałem, to było to dosyć kłopotliwe przy pierwszym, drugim czy nawet piątym kontakcie. Jak sobie poradzić z tego typu osobą? W nauce jest kilka gwiazd medialnych, prawda? Nie wiem, Richard Dawkins to jest pewnie gwiazda medialna, ale nie było takiej gwiazdy jak Stephen Hawking. Chyba największa postać. Swego czasu Einstein był taką gwiazdą. Tak. I rzeczywiście biegali za nim reporterzy jak za gwiazdeczkami telewizji i to też musiało być, to było wtedy nowe zjawisko zupełnie. Teraz już troszeczkę przywykliśmy do tego, że naukowiec może być też celebrytą. Natomiast Hawking to rzeczywiście na zupełnie nowym poziomie umieścił, dlatego że stał się takim niesamowitym symbolem wielu rzeczy. Walki o zdrowie, wytrwałości, a jednocześnie badań nad kosmosem. Także rzeczywiście najzupełniej wyjątkowa postać. Jakby pan mógł powiedzieć, jakim on był naukowcem? Czy to jest, czy oprócz tego, że prawie wszyscy, którzy mogli, to kupili jego książkę, krótka historia czasu, 237 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa. Chyba nie było innej książki. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ją przeczytał. Pewnie być może wielu ludzi przeczytało, ale nie sądzę, żeby wszyscy, którzy to kupili. W każdym razie, czym on się zajmował i na ile istotne są jego osiągnięcia naukowe? W pierwszym przybliżeniu można by powiedzieć, że był matematykiem. I to nam bardzo dobrze ustawi problem, jeżeli od tego wyjdziemy. Hawking zajmował się taką dziedziną fizyki matematycznej, która się nazywa ogólna teoria względności. I to jest, myślę, że już osobom kręcącym się w okolicach kosmosu jest ona znana. To jest teoria opisująca przestrzeń, czy też czasoprzestrzeń, ze względu na to, jakie ona ma własności geometryczne, jak może być zakrzywiona, jak się mogą w niej przedostawać sygnały z miejsca na miejsce. Więc to w praktyce, to brzmi nie najgorzej, natomiast w praktyce jest to matematyka. W związku z czym najważniejsze osiągnięcie Hawkinga jako naukowca, głównie z przełomu lat 60. i 70., takie, które są najmniej spekulatywne, najpewniejsze, takie coś, co na pewno weszło już do historii nauki, to są czasami po prostu twierdzenia matematyczne. On dowodził różnych twierdzeń rygorystycznie, przedstawiając ich dowody. Jego praca doktorska to jest praca w zasadzie z zakresu matematyki i on dowodził pewnych własności tej teorii. Jeżeli chcemy to przetłumaczyć na język potoczniejszy, to będzie to wiedza dotycząca na przykład czarnych dziur albo początku wszechświata. No tak, on z tego jest znany, prawda? Tak? I że badał to, co się dzieje po Big Bangu, czy w okolicach Big Bangu i czarne dziury. Tak. Takim punktem spajającym ze sobą fizykę i matematykę będzie termin osobliwość. Osobliwość to jest, z punktu widzenia matematyka, osobliwość to jest takie miejsce, gdzie coś nam zdąża do nieskończoności i nie za bardzo wiemy sobie, jak z tym poradzić. Natomiast z punktu widzenia fizyka może powiedzieć, przykładową realizacją tego byłoby nieograniczone zapadanie się grawitacyjne, czyli cała materia zdąża do punktu i w zasadzie nie wiadomo, co tam się potem dzieje. Czyli osobliwość to byłby taki motyw przewodni pracy Hawkinga. Jest z nią duży problem z opisaniem jej matematycznie i Hawking zasłynął między innymi z tego, że wziął się za to razem z kilkoma współpracownikami, z Rogerem Penrose'em, z Georgem Ellisem, Kipem Thornem i paroma innymi osobami, żeby wziąć się za opisanie tego problemu ściśle i matematycznie. Czy my już na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo mówi pan, że to jego największe osiągnięcie naukowe to jest 60-70 lata. Co zostanie z niego jako naukowca? To właśnie tamte badania matematyczne? To znaczy, to na pewno, dlatego że to co on zrobił, jego twierdzenia o osobliwościach, jego język, który on wymyślił do opisu osobliwości, to już weszło do standardu współczesnej fizyki. Natomiast później, jeszcze w latach 70-tych, 80-tych, zajmował się połączeniem ze sobą takiego opisu właśnie einsteinowskiego, opisu geometrii przestrzeni, z teorią kwantową. I ma też spore zasługi, czy miał też spore zasługi w dziedzinie opisu czarnych dziur przy użyciu jakichś tam aspektów teorii kwantowej. I to też na pewno weszło już do klasyki. Natomiast ja o tym mówię troszeczkę ostrożniej, dlatego że jest to osąbek bardziej spekulatywny. Na przykład jego nazwiskiem określa się taki mechanizm parowania czarnych dziur, parowanie Hawkinga, czy promieniowanie Hawkinga. Natomiast nie jest ono potwierdzone obserwacyjnie. Ono może występować, ale nie musi występować, więc to są bardzo ważne rzeczy, natomiast nie jest to coś takiego, co jest twardą, pewną cegiełką nauki, powiedzmy sobie. No właśnie, te ostatnie lata to z jednej strony zapewne były badania naukowe, ale również taka silna obecność medialna i wypowiadanie się na tematy, które dla ludzi przeciętnych, czytających może, trochę się interesujących nauką, mają znaczenie, czyli na przykład, nie wiem, możliwość przeniesienia życia ludzi na inną planetę. On się na ten temat wypowiedział. On wierzył w ogóle w życie pozaziemskie, bo że pozagrobowe nie wierzył, to wiemy. Był ateistą, prawda? I to takim zatwardziałym ateistą, z którym rozmowa o Bogu raczej chyba nie była możliwa. Natomiast czy on wierzył, że gdzieś mogą istnieć jakieś istoty, że życie poza Ziemią istnieje? Ja tylko króciutko sprostuję, on przez większość życia nie był takim całkiem zatwardziałym ateistą. Aha. W ostatniej książce dopiero, Wielki Projekt z Leonardem Mlodinowem, on tam się tak wypowiadał, że już możemy odłożyć na bok hipotezę Boga, że fizyka już wyjaśnia powstanie wszechświata, natomiast on taki nie był taki do końca całkiem... Ostatnio, w ostatnich latach się zrobił twarzą ateizmu. Natomiast tak, on wypowiadał się bardzo entuzjastycznie o poszukiwaniach życia pozaziemskiego. On poruszał już takie tematy jak w jaki sposób mielibyśmy się zachować w wypadku kontaktu. Już nie, że tam z jakimś szlamem bakteryjnym z Marsa, tylko najzwyczajniejszą w świecie inteligentną rasą pozaziemską. Czyli już silne science fiction. I z tego można by wnioskować, że tak, że traktował to poważnie. Tak samo poważnie traktował na przykład ryzyko usamodzielnienia się sztucznej inteligencji. No tak, to drugi temat, taki bardzo ważny dla niego w tych ostatnich latach. Tak, więc bardzo dużo takich tematów z pogranicza nauki i science fiction. Hawking lubił się wypowiadać na te tematy, nie bał się prowokować i wygląda na to, że czerpał sporą przyjemność z wypowiadania się dla mediów, z tej sławy, którą osiągnął i czerpał z tego pełnymi garściami. Ja też przeglądałem brytyjskie komentarze na jego temat i takie bardzo wzruszający jeden element to jest to, że jego życie to jest też triumfem społecznej służby zdrowia, bo on przeżył dzięki temu, co się po angielsku nazywa NHS, czyli NFZ-owi. I on bardzo często podkreślał, że gdyby nie lekarze i gdyby nie system, który Brytyjczycy sobie stworzyli po II wojnie światowej, to by nie żył po prostu. I to takie bardzo, bardzo humanistyczne pewnie, gdzieś humanistyczny w nim Woltek. Ludzie szukali w nim humanizmu, prawda? Oj, zdecydowanie. W ogóle stał się już postacią, nawet nie tyle, że naukowcem, co ogólnie rozumianym autorytetem i pod koniec życia, kiedy Hawking miał ochotę się na jakiś temat wypowiedzieć, to natychmiast otaczało go morze mikrofonów i mógł mówić do każdego medium, mógł na każdy temat, jaki miał ochotę i był słuchany. Natomiast Roger Penrose, jego wieloletni współpracownik, tak, napisał w The Guardianie, no, w dniu jego śmierci, po południu, czyli dwa dni temu, że jedną z przyczyn, dla których Hawking tak chętnie pisał książki popularnonaukowe, był też aspekt finansowy. Bądź co bądź, no, to dziwnie to może zabrzmieć, że tam o czemu, ale przecież ileż to musiało kosztować, żeby obsługiwać od strony medycznej, od strony logistycznej, tak, od strony sekretaryjnej Hawkinga. Przecież on był całkowicie uzależniony od pomocy innych osób. Więc wygląda na to, że owszem, publiczna służba zdrowia, natomiast no miał dostęp do najlepszej na świecie całkowicie prywatnej służby zdrowia i czerpał z niej pełnymi garściami. Nie sądzę, że... Zresztą statystyki medyczne to potwierdzają. Przeciętny chory na stwardnienie zanikowe boczne nie będzie niestety żył tak długo jak Stephen Hawking. Łukasz Lamża filozof przyrody i autor tekstów w Tygodniku Powszechnym. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wracamy do wydarzenia z poprzedniego weekendu, na tyle ważnego, że warto do niego wrócić. Wybory parlamentarne w Kolumbii, pierwsze od osiągnięcia w 2016 roku porozumienia rządu z partyzantami z organizacji FARC. Na mocy porozumienia FARC przestał prowadzić wojnę przeciwko państwu. Państwo umożliwiło ludziom winnym okrutnych zbrodni niekiedy włączenie do polityki. Porozumienie bardzo silnie krytykowane. Te wybory miały być testem sprawdzającym, czy jest możliwa jego realizacja, zwłaszcza realizacja tej części politycznej. Jest z nami Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Brazylia, ale Kolumbia też. Czemu tak, nie? Tak, bo nazwa jakoś... Jak ten test wypadł wyborczy? Wydaje się, że jednak mamy ciąg dalszy akcji z czasów referendum, czyli państwo muszą się cofnąć, czy cofamy się wszyscy ponad rok, czyli plebiscyt, w trakcie którego odrzucono porozumienie, społeczeństwo odrzuciło porozumienie z FARC-iem, uznając, że jednak pokój ma swoją cenę. Na czele tych, którzy domagali się bardziej rygorystycznego rozliczenia z FARC-iem, stał były prezydent Kolumbii Alvaro Uribe i o tym za chwilę chciałbym też trochę więcej miejsca poświęcić Alvaro Uribe. I teraz Alvaro Uribe został wybrany senatorem z największą w historii liczbą głosów, trzykrotnie większą niż dotychczasowy rekordzista, co jest takim manifestem tych ludzi, którzy mówią do widzenia FARC-owi i Juanowi Manuelowi dos Santosowi, że jednak ten pokój fetowany w Europie, na świecie tak zwanym zachodnim, w Kolumbii jest zupełnie inaczej odbierany. Dobrze, ale jak mówisz, że to jest, że ten test wypada tak sobie... Znaczy, no ale jednak demokratyczny wybór. FARC się poddał temu testowi. Zdobył niecałe 0,5% głosów, co pokazuje... Ale gwarantowane miejsca w parlamencie. Ma gwarantowane miejsca, ale dobrze. Ale ludzie dowiedzieli, ludzie wyszli, poszli do urn, został przeprowadzony pewien proces, niecałe 0,5% dostali. Wszyscy wiedzą, że dostali dlatego, że musieli, dlatego, tak, że złożyli broń i nie zabijają ludzi w tej chwili, ale coś się toczy, prawda? Przy następnych wyborach będzie już inaczej. Tak, nie będą mieli kandydata w majowych wyborach prezydenckich, bo kolumbijski system jest bardzo specyficzny. W marcu mamy wybory parlamentarne, a dwa miesiące później mamy wybory prezydenckie. Jakby wybory parlamentarne ustawiają już drabinkę w wyborach prezydenckich. Timoszenko, lider FARC-u, nie wystąpi w tych wyborach prezydenckich, zrezygnował miesiąc temu. Wiesz, FARC ma gwarantowane miejsca, natomiast sytuacja jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę nawet dzisiaj, przeglądając kolumbijską prasę, nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała koalicja. Nie wiemy, jak będzie wyglądała koalicja, bo te głosy po obu stronach są podzielone, tak, prawda? Tak, to tutaj mniej więcej idzie po równi. Alvaro Uribe już nie może być prezydentem, tak, więc to ona demokratyczne centrum ma swojego człowieka. Iván Duque on się nazywa. Tak, Iván Duque, syn też byłego słynnego kolumbijskiego polityka, byłego gubernatora prowincji Antioquia, świetny, wykształcony człowiek. W ogóle w Kolumbii to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ kojarzy nam się z Narcos, a jak przychodzi później do czytania biografii czy życiorysów znanych polityków, to tam są doktoraty, studia we Francji, studia w Stanach Zjednoczonych. Mokius, prawnik Escobara też był bardzo wykształcony. Tak, ale wiesz, Mokus, słynny burmistrz Bogoty, który zajął drugie miejsce, też zresztą bijąc poprzedni rekord głosów zdobytych w Senacie, to jest człowiek, który jest filozofem, matematykiem, studiował w Stanach, na Sorbonie i tak dalej. Więc to są błyskotliwe kariery naukowe. Wchodzą ci ludzie do polityki, a potem no, słyszymy o Kolumbii. Dobrze, czy będzie w związku z tym, że no, są, tak jak mówisz, wielkie wątpliwości, znaczy wątpliwości to jest wielkie niedomówienie w sprawie tego porozumienia, no, jest po prostu połowa ludzi, którego nie chce. Tak. Czy będzie presja na rozwiązanie tej umowy? Tego właśnie tak do końca nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że część mediów związana z grupą El Tiempo, która z kolei rodzinnie jest związana z prezydentem dos Santosem, który ten cały pokój załatwia, pisze, że tak, damy sobie radę, ale na przykład taki tygodnik Semana, też związany z tą grupą, trochę straszy, że tamci źli przyjdą, ci prawicowcy i się nie dogadamy. Także jest to z jednej strony uspokajanie, a z drugiej strony takie trochę, wiecie, przyjdą ci gorsi, nie wiadomo jak będzie. Natomiast sami oprócz FARC-u jest jeszcze ELN. A, no właśnie. I tam są zawieszone w tej chwili negocjacje, bo ELN za chwilę nie będzie miał z kim negocjować. Jest ELN i jest paramilitares, prawda? Tak. I jedni i drudzy nie są, po pierwsze, nie są rozliczani, po drugie, oni są w polu, tak?